program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia, minęła 19. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Delegacja z Teheranu opuściła Islamabad. Nie będzie rozmów Iranu z USA. Ta zbiórka przejdzie do historii. Już ponad 51 milionów złotych dla dzieci chorych na raka dzięki transmisji YouTubera. Ostatni ruch polskiego rządu, by wstrzymać umowę z Mercosurem. Przedstawiciele irańskich władz opuścili Islamabad, gdzie miało dojść do spotkania z wysłannikami Stanów Zjednoczonych. Takie informacje podaje m.in. katarska stacja Al Jazeera, powołując się na źródła we władzach Pakistanu, a więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Jak informują źródła pakistańskie, przed opuszczeniem Islamabadu szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi przedstawił ostateczną listę żądań dotyczących warunków zakończenia wojny z Izraelem i USA. Jej szczegółów nie ujawniono. Wcześniej informowano, że do Islamabadu udają się amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner. Irańskie źródła dementowały jednak informacje, jakoby miało dojść do bezpośrednich rozmów delegacji Iranu i Stanów Zjednoczonych. Waszyngton i Teheran od tygodni nie mogą dojść do porozumienia w dwóch kluczowych dla negocjacji kwestiach – programu jądrowego oraz kontroli cieśniny Ormus. Amerykanie chcą wyprowadzenia z Iranu zasobów wzbogaconego uranu. Teheran chce rozwijać program jądrowy, jak deklaruje, w celach pokojowych. Irańczycy nie zgadzają się też na powrót do pełnej swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Iran chce pobierać opłaty, które miałyby trafić na odbudowę kraju po wojnie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. A stacja Fox News podała, że prezydent USA Donald Trump odwołał podróż Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa do Pakistanu. Ustępujący premier Węgier Viktor Orban ogłosił w mediach społecznościowych, że rezygnuje z zasiadania w nowym parlamencie, ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście Fideszu, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym partii i postanowiłem z niego zrezygnować, powiedział Orban. Już ponad 51 milionów złotych udało się zebrać dla dzieci chorych na raka dzięki transmisji na żywo z udziałem gwiazd. Influencer i TikToker Łatwogang od tygodnia prowadzi transmisję w serwisie YouTube pod hasłem Słucham 9 dni disu na raka, żeby pomóc dzieciom z fundacji Cancer Fighters. To utwór nagrany z raperem BDOS-em przez chorą na nowotwór 11-letnią Maję. YouTuber w rozmowie z TVP Info mówi, że akcja przerosła jego najśmielsze oczekiwania. Uważałem, że zbierzemy około 200 do pół miliona złotych. Uważałem, że taki jest potencjał tej transmisji. Uważałem to, że to będzie wielki sukces, że dla dzieciaków pomożemy. To, co się stało, w ogóle jest czymś niesamowitym. Podczas transmisji pojawiali się m.in. Doda, Robert Lewandowski czy Cezary Pazura, a popularne influencerki Kasix i Ma Fashion w geście solidarności z chorującymi dziećmi zgoliły włosy. Polska, zaskarżając umowę z Mercosurem, wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o zabezpieczenie, poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Takie rozwiązanie oznacza wstrzymanie wykonania umowy na czas rozpoznania skargi przez TSUE. Szef resortu rolnictwa mówi, że były próby blokady porozumienia, były poprawki dokumentu, a teraz czas na ruch prawny, czyli zaskarżenie umowy do TSUE. Stwierdziliśmy, że dodatkowo warto złożyć wniosek z tak zwanym zabezpieczeniem, żeby na czas rozpatrywania tego wniosku, tej skargi, nie można było stosować tej umowy. Umowa stopniowo ma znosić cła między wspólnotą a blokiem krajów Ameryki Południowej. Będą też rosły limity importu. Lubelski producent mleka Grzegorz Kościelny podkreśla, że rolnicy najbardziej boją się nieuczciwej konkurencji. Obawiają tego, że ta żywność bardzo wysokiej jakości i przy bardzo zaostrzonych standardach będzie musiała konkurować z tą żywnością z krajów Mercosur, gdzie zupełnie takich standardów nie ma. Skarga polskiego rządu ma trafić do TSUE do 26 maja. Jolanta Turchowska, Polskie Radio. Koncert czy festiwal to nie tylko emocje, energia i muzyka na żywo, ale też umowa, regulaminy i prawa konsumenta. Poradnik koncertowy Urzędu Konkurencji Konsumentów radzi, jak przygotować i co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak. Na przykład, kiedy szatnia zastrzega sobie, że nie odpowiada za pozostawione rzeczy, mówi autorka poradnika Jagoda Kruszewska z UOKiK-u. Za rzeczy pozostawione w szatni odpowiada ten, komu te rzeczy powierzamy. Bez względu na to, czy szatnia jest płatna, czy bezpłatna, zawieramy umowę przechowania. Sprawdźmy oczywiście też regulamin. Jest też tak, że szatnia ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy, które w regulaminie są zaznaczone jako te, których no ona nie przyjmie. Poradnik koncertowy można pobrać ze strony uokik.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. I już po wszystkim. Turniej WTA 1000 w Madrycie bez Igi Świątek. Tym razem jednak Iga w trzeciej rundzie przegrała ze swym samopoczuciem, a nie przeciwniczką. Polka poddała mecz przy stanie 0-3 właśnie w trzecim secie z Amerykanką Anną Lee. Rozpoczął się finał Mistrzostw Polski Siatkarzy i pierwszy mecz dla Aluronu CMC Warty Zawiercie, która pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-0. MVP spotkania został Aaron Russell z Warty, a zdobył 20 punktów, a mówi Jakub Popiwczak. Na pewno wiedzieliśmy, że Lublin jest drużyną, która bardzo jest zależna od dyspozycji w polu serwisowym. I chcieliśmy ten element im zredukować do minimum, bo wiadomo, że ciężko jest wyłączyć takich graczy jak Wilfredo Leon, który tak czy tak zrobił swoje i kilka asów. W dzisiejszym spotkaniu zaserwował, ale ogólnie nam to się udało. Jeśli chodzi o mnie, to nie będę ukrywał, że nie jest to przyjemne, bo tak stoisz, nie jesteś trochę w meczu, trochę czekasz na swoją szansę, wreszcie jak ona nie przychodzi, a wiesz, że cały czas musisz być skoncentrowany, bo zazwyczaj właśnie w tym najmniej oczekiwanym momencie ta piłka gdzieś do ciebie przyjdzie, się pojawi. Jakub Popiwczak jako libero przyjmował tylko czterokrotnie. Mecz numer 2 w Lublinie 29 kwietnia. W piłkarskiej ekstraklasie mamy już jeden remis. 1-1 w meczu Korony Kielce z GKS-em Katowice. Teraz kopią w Gdańsku. Lechia podejmuje Raków Częstochowa. 76 minuta 1-1. A w piłce na obczyźnie w Lidze Mistrzów Kobiet trwa starcie Bayernu Monachium z FC Barcelona. Do przerwy 0-1, a na 1-0 w 8 minucie bramkę strzeliła Ewa Pajor. W La Liga asysta Roberta Lewandowskiego przy zwycięskim golu Rashforda na 2-0 w starciu z Getafe. W playoffach Superligi Szczypiornistów ćwierćfinały o awans do czołowej czwórki Industria Kielce prowadzi z MKS-em Kalisz 32-21. Przypomnę, w pierwszym meczu było 37-21. Ćwierćfinałowy dwumecz mają już za sobą piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock, którzy pokonali Stal Mielec dziś 30-22, a wcześniej 35-23. Konrad Niedźwiecki nowym prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Silny mandat, duże zaufanie ze strony delegatów, ze strony środowiska, za co serdecznie dziękuję, bo nigdy nie ma pewności. To jest jak rywalizacja w sporcie, więc te emocje były do samego końca. Natomiast bardzo się cieszę z tego zaufania. Myślę, że mam właśnie silny mandat do tego, żeby móc w dalszym ciągu kontynuować tą pracę, którą w przeciągu 8 lat udało się zrobić, a mam nadzieję postawić kolejny krok do przodu. Konkurentką Niedźwieckiego była Natalia Czerwonka. Polscy hokeiści grają sparing ze Słowenią i prowadzą 3-1. To w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata Dywizji 1A, które 2 maja rozpoczną się w Sosnowcu. Noc będzie chłodna i wietrzna z przelotnymi opadami na północnym wschodzie. Jutro na zachodzie pogodnie, na wschodzie przelotny deszcz, możliwe też burze. Na termometrach jutro od 6 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i tak oto kwiecień zamykamy. Scena teatralna Trójki. Tydzień temu minęła setna rocznica urodzin Polskiego Radia. Jak przypomniał nam Krzysztof Michalski w Trójce pod Księżycem, program pierwszy zarazem obchodzi w tym roku swoje stulecie. Słuchowisko, które dzisiaj zaprezentujemy, jubilat zamówił u Martyny Wawrzyniak, którą z kolei my gościliśmy tydzień temu, przedstawiając adaptację jej wcześniejszego dramatu. Przed nami więc najnowsza sztuka młodej autorki. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam. Julia Mark, reżyserka słuchowiska. Teatr Polskiego Radia. Martyna Wawrzyniak. Jazda. Reżyseria Julia Mark. Zawsze ten głupi stres, to pieprzone zawahanie z ciała. Ręka zadrży, albo trzeba spojrzeć jeszcze raz, albo pacha się spoci. Tak na raz, na nie wiadomo co, nie wiadomo po co. Klik w plastik, w dźwięk zwolnienia blokady, światła zamigotały, wchodzę. Nogi tylko porządnie, podeszwę wytrzepię, jak tatuś kazał w 98. Co nie przepowiednia wróżki, że masz uważać na wtorki, na mechaniczne puszki. Chociaż lubisz tak czasem mówić, chwalić się obcym albo żalić. Kto wie, że nie jeździsz, bo coś się zje, bo co to za zwyczaje, że śmiertelne narzędzia, że broń taka po ulicach jeździ, w rękach dzieci się znajduje, co ledwo pierwszej wódki na 18 kolegi się napiły. Właśnie, dzieci. Co to dla ciebie znów za problem, za rana stara? Po co się zagłębiać? To już nie fajne, to już nie modne. Skórki też mogłabyś sobie zrobić jakoś, a przynajmniej nie drapać do krwi, nie zrywać na pracowych spotkaniach, to przecież widać. Halo. Halo, kot? No co tam, kot? Wyjechałaś już, kot? No właśnie się zbieram. To długo ci zeszło, kot. No tak, kot, w pracy byłam. Mówiłam, że późno kończymy. Ale że aż tak, kot. No tak, kot, no. Tak na noc będziesz, kot, jechała? No a co mam zrobić? Na parkingu pójść spać, ręczniki za szybę wetknąć? Ja tylko z troską o ciebie, kot. Wiem, kot. Że musisz na siebie teraz uważać, kot. Wiem, kot. No, to jedź już, kot, spokojnie. Buzi, no. No. To ruszam w noc, jak filmów bohaterka z rozwianymi włosami, trasami przed nią niezmierzonymi. Jeszcze tylko z parkingu wyjadę. Do tyłu chyba jakoś wykręcę. W którą to stronę przełożyć tę rękę? Pamiętaj tylko, nie za bardzo do kierownicy przylgnięta, nie za bardzo broda przejęta, wysunięta. Niech mnie oni ci tamci ze szkolenia zobaczą, jak prowadzę nie tylko trudne grupy, spotkania, warsztaty, ale samą siebie, pewnie, spokojnie, a nawet i nonszalancko, seksownie, z szybą opuszczoną, łokciem wystawionym. Hej, to ja, hot liderka, co w noc sama przez kraj cały wjeżdża współczesna bohaterka, ahoj. Łapką samiczki macham, uśmiech zakładam, co twarz wystraszonego zwierza nakrywa, ale nogę na sprzęgle kontrolnie cały czas trzyma. Oj, trzyma. Oj, nie puszcza. Już trudno, no lepiej w tę stronę, trochę bezpieczniej, trochę ostrożniej, z ręką na pulsie, z nogą na sprzęgle, niż gdyby jakieś nagłe przy kursantach zgaśnięcie. No dobra, no wreszcie. Trzymaj się, see you, do potem im tak, jak będziesz mieć przestrzeń. Sexy liderka wyjeżdża, uśmiech można wypluć na rękę, bieg z poślizgiem zmienić. Porządna, odpowiedzialna, pod kontrolą to wszystko tu trzymasz, nie puszczasz. Okiem jednym ślepisz i czerwone samochody po drodze liczysz, drugim GPS sprawdzasz, a trzecim drogę omiatasz. Na uziemienie tego całego układu, uspokojenie jeszcze tylko 6 godzin jazdy do świtu. Nie jednego takiego doczekałaś w narkozie, aż do ostatniego wybudzenia, jak pielęgniarce stanik śliniłaś, więc i może tę jazdę jakoś przytrzymasz, aż... do domu ciepłego, parującego ciałem, śpiącego pod pierzyną chłopa. 38 lat. Bezdzietny. W sam raz mówi tak czasem, że kiedyś marnym był kąskiem, ale od kiedy prać się białego przy tobie nauczył, linii włosów mu Pan Bóg testosteronem nie naruszył, a zęby jeszcze wszystkie się trzymają i łydka nawet umięśniona, bo treningi za dzieciaka mu się w tkanki wrosły, to nagle i byłby na rynku towarem wręcz deficytowym chłopa z odzysku złotym gralem. A ty co? Ty już... to tyle, to już... no to... już... wyprzeć ten ciągnik. No, no teraz. A nie, coś jedzie, czy długie mam włączone, czy wszystkie w szale wyłączone. Dobra, dobra, już na spokojnie. Podejście drugie. A nie, bo na teren wjeżdżamy zaraz pasy. Dzieci, psy, seniorzy za drzewa wyskoczą. o 24 godzinie do szkoły już idą, kto wie, no, no na takiej wsi zabitej dechami daleko placówkę mają. No, depnij, depnij, no do dna babo, z dowcipów, a tfu, co, no co ty? Jezus Maria, co ja ze sobą mam? Nie, co ja z tobą mam? Co ja ze sobą mam? Czasem mam, ja nie wiem, ja mam wrażenie czasem, że na wakacje to bym z tobą nie chciała jechać, ale jak to... No z tobą, jak to z tobą? No sama ze sobą, a to trudno, a to przykro, bo akurat nieważne, all inclusive czy city break, to zawsze jesteś w pakiecie, nawet w widzie na 24. Jakbym utknęła, to wyobraź sobie, że i ty byś tam była. No. Ciągnik sam zjechał. Problemów po co szukać? Trzeba dalej, dalej przed siebie ruszać. Może muzyczka, może radyjko jakieś? Mindfulness, medytacje, tu i teraz bycie, ciała 36,6, temperatura muzyki klasycznej. Słuchać no nie będziesz, bo aż taka pretensjonalna to nie jesteś. Przed 40 modną fuksjową bluzę nosisz? Co ją polskie przedsiębiorczynie prosto z Bali reklamują? Bawełna z pętelką, materiał ze specjalnym spraniem. Hej, to ten fason oversize na ramionach luźny, bo 40 to nie czas garsonek, nie czas włosów na krótko ścinania, jak twoja babcia mówiła, że po 25 już się starszą panią czuła. A ty hej, do samochodu nawet nie musisz się przebierać, bo poważne warsztaty w młodzieżowych adidaskach facylitujesz. Od podłogi się lekko stopą odbijasz, także nawet twarz ci grawitacyjnie nie zadrży. Może to sprawka odrobiny toksyny, umiejętnie w rysy twarzy wmanewrowanej. A może to tylko kolagen od środka, światło czerwone, joga twarzy, kobido, masaże, szoty z oliwą i cytryną z rana na pusty żołądek, woda ciepła najlepsza na pobudzenie limfy i jelit, żeby probiotyk przepłynął w omegi, białko z czerwoną koniczyną na hormony, albo to ci, to tajemnica twoja i zielarki z internetu AI, porada online razem z odblokowaniem energii kundalini gratis, tylko 200. Po co ginekolożce zawracać tym głowę? Włączasz radio randomowe. Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak. No może i tak, ale przełączasz. Po 24 reklamy na gwarantowane nocne pobudzenie nawet najbardziej wymagającej partnerki, zaspokojenie, litania do świętego Krzysztofa, patrona kierowców, jedziesz dalej. A tu znowu max hitów, znowu jazda, znowu jakaś biała gwiazda. Stop, stop, przełączasz. Głos, wreszcie on, jakiś ludzki ton. Halo, dzień dobry. Oj, przepraszam za halo, przepraszam właściwie za dzień dobry, bo to dobry wieczór, dobrej nocy, ale nie, nie dobranoc, jeszcze nie. Witam w mojej audycji, chociaż nie wiem, czy w niej, czy może raczej powinienem powiedzieć, że w jej ramach, godzinach, bo dzisiaj do samego rana państwa zapraszam. Wszystkich, co spać nie mogą, jechać gdzieś muszą, albo w nocnej portierni siedzą, to znaczy na nocnej zmianie gdzieś, na szychcie jakiejś. Myślisz sobie, o Jezusku, włos się na głowie jeży, w karki giełki się wbijają na dźwięk głosu tego drżącego halo, ech, niepewnego, jak on do rana tam na próbę albo za karę wysiedzi? Stażysta jakiś, co ledwo głosu mutację przeszedł, a już ma nim nocnych kierowców uwodzić? Czy mnie dobrze słychać? Czy do mikrofonu za bardzo nie chucham? Tego już nie wiem, ale liczę, że jak nawet to może dobrze, to może jakbym do ucha państwu coś szeptał. Ciarki aż na czubkach palców czujesz. Przełączasz stację. Znowu reklamy. Erekcji, prostaty, tabletek na sen, na nerwy, ekstra promocji, druzgocących spadków cen na domostwa, co krzyczą z głośników. Chcesz chwilę o wypadkach drogowych, wiadomości, jak prawdziwa kierowczyni posłuchać. Kto umarł na drodze? Kogo to ostatnia jazda? Kto zgnieciony, kto pijany jechał? Jaki autobus z wycieczki znienacka do rowu wpadł? Kto przez puste miasto naćpany przejeżdżał. Ale na drogę z przerażeniem znowu patrzysz, czy do krawężnika niebezpiecznie się nie zbliżasz. Jak samochód za samochodem mijasz, to ochotę masz oczy zamknąć, nogi do góry, wyciągnąć zacisk, powiek w ostatnim odruchu rozsądku powstrzymujesz. Między dwiema ciężarówkami dzielnie się trzymasz. Kierownicę kurczowo zaciskasz się cała, ciałem pomniejszasz żadnego skrętu. Kierownica nerwowo, tylko nie zrób, nie odbij, trzymaj sztywno. Uff, znowu skręciła, znów ci się udało. Co w audycji nocnej ciekawe powstrzymać się, żeby sprawdzić nie możesz? O, ciekawe. Kto z państwa chciałby pojechać nad morze? Boże, skąd oni go wzięli? Ja z samego południa, więc z rodziną zawsze... Słyszę, że coś zaciąga. Nam było do Dębek najbliżej. Z dziadkami prawie 2 miesiące siedziałem na polu namiotowym, na palniku z babcią pierogi z jagodami podgrzewając. Kopałem szyszki, babcia kazała mi jod wdychać i myślałem, że to najgorsze wakacje mojego życia. A teraz? 2 miesiące pod namiotem z seniorami siedzieć, rybkę w pokrzywach kąpać, w remika grać, po sztormy bursztyny do butelki zbierać. No dobra, nawet w ten wykrywacz metalu zainwestować. Ile bym dał teraz, żeby nad morze właśnie jechać? No. Czy my mamy jakieś słuchaczy? Jakieś słuchaczki, co się właśnie nad morze wybierają? Czekam na wasze telefony. Gdzie dokładnie jedziecie? Powiedzcie. Ile macie tam trasy jeszcze przed sobą? Czy kanapki spakowane, czy parawan zabraliście? No, taki parawan to kluczowa sprawa. No, halo. Śmiało. Przedwiośnie. Ty, chłopie, szukasz plażowiczów, apeluję rozsądek, nie radiowe samobójstwo. Okej, wiem. Wiosna się dopiero zbliża. Brawo. Czyli nikt jeszcze nad Bałtyk nie odważył się dzisiaj pojechać. Rozumiem. Parawan może i by nie wystarczył, a zęby by zgrzytały. Taka pogoda. Chociaż to podobno pora sztormowa jest najlepsza na zbieranie bursztynów gigantów. Słuchajcie, jeden facet pokazywał mi kiedyś ogromnego borsuka, którego wyrzeźbił całego tylko z jednego kawałka bursztynu. I pokazał mi go na zapleczu swojego sklepu, bo tak się bał, że zobaczy to jakiś inny handlarz bursztynów i ukradnie mu takiego bursztynowego borsuka. A może nie, może to jesień to jest pora sztormowa, nie, coś pomyliłem. Sam już nie wiem, w każdym razie trzymamy z nami fanów bursztynów! Jakie najdziwniejsze rzeczy widzieliście zatopione w bursztynach? Słucham państwa. Halo, halo. Bursztyniary i bursztyniarze, jesteście z nami? Rady nie daj, zadaj wreszcie jakieś normalne pytanie. Albo nie czekaj na te telefony, tylko gadaj. Bo cała się spociłam, słuchając prawdziwego speakera kamikadze. O, ja znalazłem chyba takiego owada ciekawego, ale to raczej taki klasyk. No i tego bursuka nie liczę, no bo to jakby proces obróbki zupełnie inny. Więc może ktoś coś jeszcze nam tu podrzuci? Hmm? Jak tam? Śmiało! Nie wytrzymam tej ciszy. A, no tak, taką muchę jeszcze kiedyś znalazłem. Ale nie wiem, też nie dam głowy, bo to było jak miałem z 10 lat. Może mi się to przyśniło? Jezu, nie wiem. To już 13 lat temu. Niedługo ćwierćwiecze, kochani. Co? Ten czas leci. Jeszcze powiedz, że masz 23 lata i starzeć się zaczynasz. Coś mnie wzięło na sentymenty. Pamiętam, kurde, jak babcia kazała dziadkowi i mnie słuchać przez całą drogę sadę. Nie chciała z nami w ogóle rozmawiać, patrzyła sobie tylko w okno, a my piłowaliśmy wtedy Is it a crime? No właśnie, co to jest za wspaniały kawałek? A ja znam to na pamięć. I nie zawaham się zaśpiewać. Is it a crime? Is it a crime? Znacie? Is it a crime? No dobra, oszczędzę was, kochani. Posłuchajmy sobie w takim razie oryginału. W tę chłodną, wiosenną noc, podczas której Najprawdopodobniej nikt w całym wszechświecie nie jedzie zobaczyć Morza Bałtyckiego. Sadę. Is it a crime? Prawdziwa zbrodnia to będzie, jak policja każe mi otworzyć bagażnik, bo nie dam sobie ręki uciąć, czy mam tę pieprzoną gaśnicę. To koło zapasowe, te całe dokumenty rejestracyjne, książeczki samochodowe, szczepień samochodowych, płynów samochodowych, olejów spryskiwaczy, nawadniaczy. Powiedzmy sobie szczerze, tylko ja i ja spójrzmy prawdzie w oczy, czy otworzę maskę tego starego Mercedesa. Nie odpowiadasz, tylko myślisz nad pytaniem. Czy otworzysz maskę tego samochodu, zakupionego lata świetlne temu od kochanka babci przez twojego niczego nieświadomego ojca? Wychuchał go, wypucował, obił na nowo kierownicę, zregenerował plastik, uzupełnił ubytki lakieru i wreszcie jego córeczka tuż przed 40 wsiadła za kółko. Alleluja! To chyba te nowe antydepresanty. Tylko dziecko nie mów babci. A ciekawe, czy z kochankiem jeździli tą furą gdzieś daleko. Ciekawe, co w nim robili. Halo, kot? No co tam, kot? Jak tam traska, kot? No wiesz, kot. Bo ja dzwonię, kot. No, kot. Że gdybyś chciała jeszcze, kot, spróbować... To co tam? Kot? To wiesz, że ja... Wiem, kot. Wiesz, że ja, kot, mógłbym. Wiem, kot. To dobrze, kot. Dzięki, kot. Kocham cię, kot. Dzięki, kot. Spoko, kot. Okej. Jadę do domu, kot. To czekam, kot. O Boże. Pamiętam, jak na takich wczasach zakładowych były co wieczór potańcówki, na które zabierali mnie dziadkowie. Czasem zasypiałem i nie wiedziałem, jak znalazłem się w ogóle w swoim łóżku. A czasem dziadek mówił, wstaw sobie zapałki pod powieki. I jakoś udawało mi się wytrwać do końca, trzymając się za brwi. A było warto, bo babcia zostawała zawsze sama na parkiecie i zmuszała Wodzireja, żeby śpiewał. I śpiewał. I ściągała sobie rajstopy. A koleżanki się z niej śmiały. Dziadek machał ręką, a ona jedną paliła papierosa za papierosem, a w drugiej trzymała piwo z sokiem i tak sobie sama pląsała, z miną bardzo poważną, wręcz odświętną. Ja parę razy nawet chciałem z nią zatańczyć, bo mi było przykro, że te baby się z niej śmieją, a dziadek nic z tym nie robi i myślałem, że może ona czuje się samotna, ale ona mnie odpychała. Nawet nie patrząc w moim kierunku, pokazywała tą ręką z tą fajką, żebym znikał i dalej kręciła się w kółko, kręciła biodrami, kręciła głową, kręciła rękami w jakimś znanym tylko sobie rytmie, aż zaczynały jej się z pijaństwa plątać nogi i... Musieliśmy ją ewakuować. Ale ja się zawsze zastanawiałem, o czym ona wtedy myślała. Z kim ona w ogóle w tej głowie sobie tańczyła? Albo w ogóle, gdzie ona była? Miałabyś może odpowiedź na jedną na pytanie tego speakera, dobrego synka. Już rękę wyciągasz, opuszkiem numer wyświetlany wklepujesz, sygnału czekasz, nasłuchujesz. Halo? Halo? Nie wierzę. Czy to właśnie pierwszy telefon od jakiegoś słuchacza dzisiejszej nocy? Co za święto. Halo, witamy serdecznie. Witamy wreszcie na antenie. Kto do nas dzwoni? Skąd dzwoni? Halo, halo! Ale coś się odezwać nie możesz. Powietrza w płuca nabierasz. Coś przerywa. Halo, halo! Albo to słuchaczka, to jakaś... To zapraszamy słuchaczkę, witamy. Halo! Ja... Ty śmiało, śmiało! Zapraszamy, halo, halo! Serce uderza aż do głowy, uśmiech się jakoś w kącikach rozrywa. Ajajaj, coś chyba nie słychać, jakieś zakłócenia. Na drugiej linii słyszysz, że ktoś pika. No nie, i koniec połączenia. Jak przyłapana, jednym ruchem przełączasz speakera, rozłączasz. Halo, kot. Co Co tam, kot? No, dzwonię, kot, sprawdzić, czy jedziesz. No, jadę. To dobrze, kot. A co tam, kot? A nic tam, kot. A pranie wyjąłeś, kot, żeby nie zaśmierdło? Tak, kot, wyjąłem, nawet nowe wstawiłem. A kolory czy białe? A nie wiem, normalny kot. Ale biały mi z kolorami zmieszałeś? No na auto wstawiłem. Pytam, co, a nie na co wstawiłeś, kot? No, co tam było na wierzchu, kot? Kot, ale prosiłam cię, żebyś mi białego nie mieszał i delikatnych z jeansem nie brał. Nie wiem, kocie, bo ja coś tu robię, a ty mi tu jakieś dyscyplinowanie patriarchalne urządzasz. No, mogłaś przed wyjazdem wstawić sama, no nie mów, że nie. Tak, no jasne, kot. Wstawić pranie, poodkurzać, zrobić obiad. O, kocie, ty obiadu akurat nigdy nie robisz. Śmieci nie wyrzucasz. Ty się, kocie, lepiej zupdate'uj do naszego partnerstwa. Kot, ale to ty tu się licytujesz. Najlepiej, żebym wszystko sama ogarnęła. Przygotowała się na warsztaty, 6 godzin jechała tam i z powrotem, a potem sobie już tylko w łeb palnęła. Martwię się, kot, po prostu, że ty ciągle pracujesz. Ale kot, ja ciągle nie pracuję. Kot, ty tylko pracujesz. Bo to lubię, kot. Ale wiesz, że powinnaś na siebie teraz uważać. Nie przeciążać się, nie przemęczać, nie chorować, nie nadwyrężać. Wiesz, że chciałam wrócić, bo akurat w pracy to ja się nie męczę. No ale potem wracasz i mówisz, że jesteś zmęczona. Ale to dobre zmęczenie, kot. Tak zwane fizyczne zmęczenie. Ale leżysz całymi dniami jak jakiś chory kot. Aha, czyli to o to kot chodzi, że jednak tych obiadów nie gotuje. Kocie, ja cię proszę. Kot, a ja kończę. Kot, a jak ty się w ogóle czujesz? Kot, normalnie się czuję. A na tej trasie nie panikujesz? Kot, a po co pytasz? Ubera chcesz mi zamówić? No właśnie. To jedź bezpiecznie, kot. Dzięki, kot. Kocham cię, kot. Wiem, kot. I spać ci się nagle jakby zachciewa. A może już coś ci przecieka. Próbujesz jeszcze głowę w górze utrzymywać, a nie muszę nie tracić, ale już stacji błędnym wzrokiem szukasz. Ostrożnie zjeżdżasz. Nogi jak z wacy. Przeciekasz na pewno, przeciekasz. Zatankować? Ktoś pyta? Bardzo proszę, uprzejmie, dziękuję, Ostrożnie wysiadasz, tyłkiem po siedzeniu szurasz. Na dwóch galaretach do łazienki ruszasz. Nogi zaciskasz, do chipsów słodkich napojów nieśmiało się uśmiechasz. Nie odwracasz się za niczym, wzrokiem nie podążasz, uwagi na siebie nie chcesz zwracać. Drzwi za sobą grzecznie zamykasz. Ledwo okiem się w lustrze bladą omiatasz. Już jesteś. Już tylko wreszcie w kabinie swoje ciało lokujesz. To tylko alarm. Siadasz. Na standardy żadnej higieny nie baczysz. Zimny pot po skroniach przepływa. Najpierw twarz w dłoniach. Ukrywasz. Siły zbierasz. Majtki do kolan rolujesz. Nie wiesz, czy to na oczy dobrze widzisz, czy to pod twój własny nie zaburza obrazu, bo tam nic nie ma. Czysta bawełna, trochę szwów biały i kawałek materiału. Wstajesz, dresy dobrze wywijasz, kabinę z uprzejmym uśmiechem opuszczasz. Jakąś panią w kolejce proszę, dziękuję, ręce skrupulatnie myjesz 2 razy, wszystkie palce mydłem uwijasz, w cieple dmuchawy, krew niech płynie. Z lodówki słodki napój wyciągasz na zgrzytanie zębów. Za benzynę płacisz i o fajki jeszcze prosisz. Oddychasz. Oddychasz. Na tyłach stacji odpalasz i czekasz. To tylko ciała fałszywy alarm. Aż ciśnienie z głowy przestanie o brzeg twojej czaszki uderzać, ktoś pyta. A co, taka dama się włóczy po stacjach benzynowych w nocy sama? Męża nie ma, dzieci do szkoły rano nie zabiera. Nic nie odpowiadasz. Na chodnik plujesz, do samochodu wsiadasz, drzwi zamykasz. Czekasz. Czekasz. Silnik odpalasz. W akwarium bezpiecznie zamknięta. Ogrzewanie podkręcasz. Dla niewprawnego oka bezczynnie siedzisz, spokojnie, łagodnie. A jak z wnętrza by spojrzeć, to skórka za skórką do krwi w tym czasie wydrapana. Wzrok ślepo w neon wbijasz, myśli obrazy w głowie kołaczą, nie do końca wyraźne fragmenty wakacji. Chyba udo ci jak galareta drżało, wstyd okresu z podstawówki, wczorajszy zapach mięsa zepsutego do kolacji, drap. Czemu tej skórki nie da się paznokciami z tej samej ręki oderwać? Paznokciami z drugiej. Chwytasz, no, o no, wreszcie, ocie, o ulga. Ale została jeszcze tylko ta końcówka, co wystaje, ten, co drażni tu, ten zadzior. Szurasz po kciuka obwódkach, aż w paznokciu tym, co szura, pęknięcie rzeźbisz. Jeszcze jedna sucha skórka, jeszcze ta obramówka, ktoś puka. Tylko ta jedna skórka, ktoś znowu puka. Tylko ta skórka walić drzwi ci zaczyna. Czemu ona się nie odrywa? Coś dzwoni ci w uszach, odbierasz? Jak tam traska, kot? Wiesz, bo tak chciałem ci tylko powiedzieć... Halo? Że jak będziesz już do domu wchodziła... Halo, pan Nito? Kot? Coś głośno u ciebie. Jeszcze tylko ta skórka ostatnia, przeklęta do krwi drapanie. Halo, odjeżdżaj stąd, kobieto. To na dolny jest zamknięte. I na ten górny, jak wejdziesz, to bardzo cię proszę. Halo, pobudka! Kot, coś cię... I trąbić już zaczynają w niebo, głosy się wydzierają. Bo ty zawsze na ten górny zamykasz, a to trzeba na... Halo! Słyszysz, jak biją, jak walą. Zaraz, no tylko wydrapiesz. Ten górny już taki wyrobiony, już ledwo się trzyma. No bo zaraz... Uderzają ci w drzwi obce ręce i twarze. Więc jak będziesz... To na dolny zawsze zamykaj. Pamiętaj, proszę, bo kiedyś się na amen zamkniesz i już cię nie otworzę. Babo, to jest stacja, to nie postoju, rezerwacja. A daleko masz jeszcze? W domu już kot niedługo będziesz? Już zaraz tam będziesz. Wstrzymujesz oddech, akwarium się trzęsie. Aha, to pa, to pogadamy rano, bo ci słychać słabo. Z piskiem opon ruszasz. No cóż, w końcu na autostradę wjeżdżasz, lepiej późno niż wcale. Przed tobą połowa trasy, na zdrowy rozsądek brana, albo i końcówka, jak w dobrym tempie utrzymana, a może na dobrą sprawę, to jeszcze początek głowy nie dasz, ale nawet nie wiedziałaś, że nogę potrafisz mieć taką ciężką, bez nerwowego napinania. Tak. I nawet długo po tym, jak dziadek znalazł ją w łazience, lubiłem sobie wyobrażać, że babcia to właściwie któregoś lata została w tych dębkach. Że po prostu z nami nie wróciła. I że się zbuntowała. I została. Najpierw na cały sezon, a potem nawet po. I uzbierała naprawdę imponującą ilość bursztynów. No i bała się, że mogą ją okraść. I dlatego do nas nie wracała. Poza tym wreszcie zobaczyła Bałtyk w śniegu i ćpała tego jodu, ile tylko wlezie. Codziennie jadła smażoną rybkę i popijała piwkiem z sokiem malinowym. No a nocami tańczyła, co nie? Dręczyła wszystkich bałtyckich wodzirejów. Przedreptywała z jednej umierającej po tańcówki na drugą. Aż wreszcie znajdowała tę z najbardziej pijanym wodzirejem i najbardziej napalonymi seniorami i tam zostawała. Ściągała cieliste rajstopy babuni, odpalała Lucky Strike'a i leciała. No właśnie, gdzie moje fajki? Czas zadzwonić do radia. Halo? To ja, nocna słuchaczka. Dobry wieczór. Kogo dziś w nocy witam? O tych bursztynach, tak sobie myślałam właśnie. Dobry wieczór. Jakich bursztynach? No, o tych inkluzjach, co pytałeś. co niby na piękno bursztynu pracują. Ja zawsze tak też niby myślałam, niby tak nawet wykrzykiwałam, że mnie interesują tylko te inkluzje, tylko te zadry, tylko te rozdarcia niestandardowe. I tak długo, wiesz, no długo tak opowiadałam, no myślę, że jeszcze jak 20 lat miałam, że ja każdą inkluzję z dumą na piersi nosić będę, każdego delfina krzywego na rzemyku, wszystko co pokraczne, co nie takie, co pęknięte, co inne, co ze ścieżki zbacza. I sama, wiesz, się nie zorientowałam, kiedy jednak najładniejszego, najczystszego bursztynu szukałam. Po straganach ostatnio na Helu chodziłam w mojej bluzie fuksjowej modnej i szukałam obłego, szukałam czystego, mlecznego, wiesz, może nawet trochę złota, nie że pozłacane, nie że szajs w metalu. I wreszcie znalazłam, oczy zaświeciły łapczywie, chwyciłam ten kamień, ten bursztyn, co o wakacjach z dziećmi w Juracie przypomina, do ust przyłożyłam chłodu szlachetnego, chciałam trochę poczuć i niestety połknęłam. Ale nic ci się nie stało? Stało mi się, wiesz, że to ze mnie nigdy nie wylezie. Ale chirurgicznie się nie dało? Tylko żygać mi się chciało. Ale teraz już w porządku, już dobrze. No właściwie, to świetnie. A skąd pani dzwoni? Ja? Z połowy drogi. A dokąd pani tak nocą zmierza? Właściwie to dobre pytanie, ale chyba nie na teraz, bo jedną ręką cały czas gmeram i fajek w torebce coś nie mam. A to pani tak w samochodzie pali? A kto mi teraz zabroni? Drogie słuchaczki, drodzy nocni słuchacze, co w was siedzi? Co nie daje wam spokoju? Drogie słuchaczki, drodzy nocni słuchacze, dokąd zmierzacie? Czekam na telefony. Pamiętajcie, że do mnie na nocną audycję Nocne Zwierzanie nie ma ukrytych opłat. Dokąd zmierzacie? Halo, czekam tylko na prawdziwe odpowiedzi. Ku życiu przecież zmierzasz. Może nie po linii gatunkowego przedłużenia, ale na pewno w ryzach się jeszcze trzymasz. Własnego wydłużenia. I po co się tak kurczyć, myślisz sobie? Jak życie czujesz? Hohoj, czujesz. Czuję pani, oj, czuję. Ach, oj. Ach, co? Ach, co ty? To ja. Więc zabierasz wszystkie elementy, cząstki, szczęki, pazury, dziury, celulitowe braki, kolagenowe kości policzkowe, uda rozłożone, słodkie różowe, przeszczepione tyłki, umięśnione do góry, wzniesione puzzle ciała w ruchu rozklekotanego do przodu. Po więcej, bo jedziesz. A gdzie? Jak mówiła twoja babcia, diabeł wie. Podobno kobieta lat 40 około wracała z warsztatów liderowania przez pół Polski. Najprawdopodobniej jechała ostatnim razem na stacji, widziana, zapytana uprzejmie przez starszego pana o powód wyprawy takiej, ale nic nie powiedziała. Rzekomo zęby wyszczerzyła jak zwierz jakiś i do samochodu popędziła do swojego partnera dobrego, co prania białego zrobił. Nigdy nie dojechała. Takiego chłopa zostawiła bez dziecka. Co za straszna historia, co? Na naszej antenie. A teraz chłop ten szuka tej dziewczyny. Chociaż bluzę miała i adidasy, ale to te dzisiejsze standardy. Świadkowie na autostradzie mówią, że ostatni raz ją widzieli, jak się ze starym Mercedesem na głowy pozamieniała. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, liczy się każdy trop, każda posztaka, bo nasz kawaler wciąż czeka, wciąż szuka, a po trzeciej w nocy przyjmujemy telefony od kobiet randką z nim zainteresowanych, co się bezsenności w Seattle naoglądały. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie ona. No gdzie? Gdzie? A może właśnie jadę na ryby? Może na grzyby? Może do Krynicy Zdroju napić się ze źródła z dzióbkiem? Może odwiedzić dawnych z kolonii znajomych? Może do babci na wakacje? A może na emigrację? Nie, przymusową relokację. Może jadę właśnie zobaczyć fokarium, papugarium, wielkie delfinarium? Czy mnie tam nie ma? Jako woskowego eksponatu samiczki wstawionego? Wiesz, to wręcz dziejowa misja. Wyprawa antropologiczna we własnym imieniu, więc gazu, gazu, trąbcie na mnie dalej. głośniej! Proszę, będzie śmieszniej! No dalej zjeżdżać mi z pasa nocne marki, co wracacie od kochanki. Z delegacji, z trasy, z tajemniczej pracy. Zróbcie trochę miejsca. Szerzej, trochę się rozstawcie. Korytarz życia mi lepiej zróbcie, bo nie ręczę na życia zakręcie, co we mnie wstąpiło. Właściwie to czemu slalomem się nie jeździ? Nie, powiedzcie mi szczerze, kto prostą jazdę wymyślił? Jak malować można całym ciałem, całym pojazdem, rozwijać drogi organiczne, odzwierciedlające natury prawa, a nie geometryczne wizje, linearne rozwoje? Specjalnie oczy przymrużam, żeby przez siatkę rzęs tylko intuicyjnie wyczuwać. Jest fajnie, jest nieźle, jest naprawdę nieźle. Właściwie to jest pięknie, fantastycznie, fantastycznie, świetnie, mega miło, najmilej. Cała przyjemność jest dziś tylko po mojej stronie! Kot, to ja dzwonię, bo coś spać nie mogę. Chciałem ci tylko powiedzieć, że ty może za dużo jeździsz, kot, że to może przez te wyjazdy, przez te transporty, kot, przez te kilometry, przez te trasy, przez te zmiany ciśnienia, zmiany powietrza, przez ten ruch dla ciała nienaturalny. Może ty, kot, powinnaś więcej w miejscu się zagnieżdżać, w łóżku wypoczywać, ostrożniej z zewnętrzem się stykać. Halo? Kot? Gdzie ty jesteś? Kot, wracaj do domu, kot. Ale co, kot, jest przecież dobrze, kot. Lepiej niż dobrze, jest świetnie. Jest nieźle, jest pięknie, jest mega, jest hiper, jest ultra. Ja, może ci zbyt, ale zbyt uber, zbyt giga, zbyt arcy, ale kto by się teraz przejmował teraz, żeby było całkiem już, całkiem doskonale. Bo po co ja właściwie wciąż na południe się kieruję? Całą zabawę jazdy sobie psuję. Słyszałam, że nad morzem na mnie prądy zimne czekają, że tam właśnie miałam jechać, podobno już jod za darmo rozdają, więc pierwszej, lepszej tablicy czekasz i z całym impetem na północ zjeżdżasz i nawet w pierwszej chwili, kiedy dupa samochodu zamiata, ekscytacja ci dziwnie w samo serce trafia. To nagle odbicie, najpierw samochodu, a potem ciała czujesz, jak coś się pod kołami boksuje, a twoje ciało razem z tym czymś bezwiednie faluje. Krzyk swój z opóźnieniem, jak z radia słyszysz przerysowany, nazbyt teatralny. Halo? Halo, ciemno. Halo, znów cicho. Halo? Cicho. Najciszej. Koniec symulacji. Oczy otwierasz. Treść żołądka do gardła podjeżdża. Przez szybę patrzysz. A tam to nie latarnia, to nie żadne sztuczne światła, to inne oczy się w ciebie wlepiają. Kształtu tego, co patrzysz, nie sposób ogarnąć. Słyszysz tylko ryk. Przeraźliwy, co w każdym języku cierpieniem nazywany, od którego coś ci się w brzuchu odrywa, co i twoją twarz w grymasie wykrzywia. Patrzysz na bólu świadectwo. Ono i ciebie wzrokiem przytrzymuje, ale kształt ten ciemny w las ucieka, nie rzucając ci ostatniego spojrzenia, żadnego wyrzutu, żadnego upomnienia. Odrzucasz od chłopa swojego połączenia. Silnik wyłączasz. Oddychasz. Tekst powstał na zamówienie Programu Pierwszego z okazji obchodów stulecia radiowej jedynki. wystąpili Justyna Wasilewska, Krzysztof Satała, Adam Wojtyszko, Filip Zaręba. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Reżyseria i opracowanie muzyczne Julia Mark. Dziękujemy. Reżyserka towarzyszy nam tego wieczoru, jak już wiemy, Julia Mark. Dobry wieczór Państwu. To rzadkość. Tydzień po tygodniu słuchaliśmy sztuki tej samej autorki. Sztuki, dodajmy, zamówionej u niej. To znaczy, że pani Martyna przekonała Państwa w Teatrze Polskiego Radia do swojego sposobu opowiadania o świecie. Co więcej, uwierzyła, że jej sztuki można adaptować w teatrze radiowym. To prawda. Ja jestem wielką fanką twórczości Martyny Wawrzyniak i zanim jeszcze zaczęłam pracować w Polskim Radiu, zrealizowałam jej tekst Szwarc Charakterki. To było już parę lat temu jako Fundacja Rekreacja. I teraz, kiedy mogę wpływać na repertuar Teatru Polskiego Radia, bardzo chętnie zapraszam Martynę do współpracy, zwłaszcza, że ona bardzo lubi pisać i przynosi jej ogromną satysfakcję, taka myśl, że literatura jest jednak u nas w Teatrze Polskiego Radia na pierwszym planie. I tutaj miała okazję napisać tekst, myśląc tylko o słuchaczu, bo tekst był pisany wyraźnie pod radio. To chodziło o to, żeby zaprezentować tę premierę właśnie 18 kwietnia. Taki był pomysł, że to będzie urodzinowe słuchowisko z okazji stulecia radiowej jedynki. Wspomniałaś o literaturze, ale to słuchowisko jest tak napisane, jakby to było bliżej życia niż literatury. No ja myślę jednak, że ta podróż drogi, którą odbywa nasza główna bohaterka, ten zakręt, na którym ona się znajduje, życiowy zakręt, to jest metafora jakiejś pewnie większej całości, większej historii. Myślę, że niezwykle wyrazista jest też forma językowa tego słuchowiska. Mnie zastanawia jednak ten szyk zdań w tekstach młodych twórców. To, co uznane zostało za ciekawe, odkrywcze, nawet bulwersujące w dramatach Pawła Demirskiego czy w tekstach Doroty Masłowskiej, już odkrywcze nie jest. Właśnie w tych nowych sztukach. Każdy z tych autorów, czy Michał Kmiecik, czy Martyna Wawrzyniak, mają inną składnię, inny rytm, czy Andrzej Błażewicz. To tak jakbyśmy uznali, że pisanie wierszem jest kliszą. To jest jakiś rodzaj wiersza, jakiś rodzaj trzymania rytmu. A sensy u każdego z tych autorów, a też charakterystyka tej frazy jest zupełnie inna. Ja myślę głównie o szyku zdań przestawnym, sztucznym. My w ten sposób nie porozumiewamy się. Oczywiście, dobrze. Wracamy do tego, że to jednak jest literatura. No niemniej to z kolei, co bardzo życiowe, zostaje jakby właśnie sformalizowane. Masz rację. To może się podobać lub nie. Niemniej zwracam na to uwagę, żeby też pomyśleć troszkę więcej na temat sposobów pisania. Nie tylko o czym to jest, tylko jak to się pisze i jak to się pisze w XXI wieku. W wypadku tego tekstu ja mam poczucie, że ten rytm jest bardzo świadomie używany. To znaczy stany emocjonalne bohaterki ewidentnie korespondują z tym, jak się zmienia rytm tego tekstu. On był bardzo trudny w realizacji. Rzeczywiście spędziłyśmy wiele godzin nagrywając to. W tym wypadku mamy do czynienia z niezwykle precyzyjną konstrukcją. Myślę raczej o monologach Justyny, które były rzeczywiście potężne, niezwykle skomplikowane składniowo, a też był w nich zapisany pewien rytm, który Justyna cudownie moim zdaniem wyłapała. Ona też śpiewa. Śpiewa dobrze, nie tylko w tym słuchowisku. W każdym razie przyjmujemy z pokorą satyrę na nocnych radiowych kowbojów. Tak, ale myślę, że to taka czuła satyra. To znaczy, mam poczucie, że gdybym odpaliła radio, pewnie byłoby to jakieś radio studenckie i usłyszała takiego Filipa Zarembę, to na pewno nie przełączyłabym na inną stację, ponieważ ten nasz speaker, choć nieco nieporadny, jest jednak pełen uroku, pełen wdzięku i też, podobnie jak bohaterka, przechodzi jakiś rodzaj przemiany. On rzeczywiście początkowo nie radzi sobie z tym mikrofonem, ale za chwilę znajduje się sam z tym czerwonym światełkiem i zaczyna odgrzebywać jakieś intymne fragmenty swoich wspomnień. Tak, z tym, że to raczej nie speaker, tylko prowadzący samodzielnie, samotnie tych słuchaczy, którzy nie śpią, najlepiej tych, którzy podróżują, bo to rzeczywiście do nich się zwraca, więc ona jest wymarzoną odbiorczynią, no pod warunkiem, że bezpiecznie jedzie się i nie rozmawia się przez telefon również w nocy. No tutaj na głośno mówiąc. Jubileusz radiowej jedynki trwa. I oto, proszę Państwa, 29 kwietnia w Teatrze Studio w Warszawie. Przygotowujemy wyjątkowe słuchowisko na żywo. Tym razem będzie to tekst Pawła Demirskiego. Po raz pierwszy w Teatrze Polskiego Radia Paweł Demirski. Bardzo się z tego cieszę, zarówno jako reżyserka, jak i kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Tekst był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. W obsadzie m.in. Dominika Ostałowska, Przemysław Bluszcz, Mirosław Zbrojewicz. Tekst o Polsce, o tym, czym jest Polska, czym mogłaby być. W dużym skrócie spotkają się gwiazdka, aspirująca celebrytka, dresiarz z prowincji, generał, w domyśle generał Jaruzelski, biskup o imieniu Juliusz i staruszka, a także chłopiec, który ma pewne związki z naszym biskupem. I ci wszyscy państwo, którzy są zmarli, zastanawiają się nad tym, czym jest Polska, a jak się państwo domyślają, ich perspektywy są mocno rozbieżne. Tekst jest przenikliwy, śmieszny, okrutny, fascynujący. Bardzo się cieszę na tę przygodę. Zaczynamy próby. Reżyserka? Reżyserka Julia Mark. Wspomniałaś, że debiutuje tym samym Paweł Demirski w Teatrze Polskiego Radia. No, po prostu jest bardzo ambitny, bo z takiego teatru żywego planu i z tej przestrzeni, którą współtworzył z Moniką Strzępką, nagle postanowił wyfrunąć i zająć się na przykład reżyserią seriali, filmu. Także zadebiutował już w zeszłym roku w Teatrze Telewizji. Ogromnie cenię twórczość Pawła Demirskiego, więc to dla mnie zaszczyt, że mogę podjąć się reżyserii jego tekstu. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Czyli w rozwinięciu, w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały zdobyte. Proszę państwa, to jest podtytuł, jak gdyby tytuł główny nie był już wystarczająco długi. Przypominamy to na antenie programu pierwszego jubilata 29. O godzinie 19 zapraszamy państwa serdecznie na to wydarzenie. Ale ponieważ to jest słuchowisko, niezależnie od okoliczności, to ono będzie również transmitowane. A po słuchowisku odbędzie się audycja z udziałem wyjątkowych gości. Będzie m.in. Michał Zadara, Michał Walczak, Maciej Nowak. Kończąc to wydanie i nie tylko, bo także kwiecień na naszej scenie. I jeszcze pierwsza zapowiedź, bardzo proszę, festiwalu Dwa Teatry. Co możemy ujawnić w skrócie? Możemy już mówić oficjalnie o dacie festiwalu, 19-22 czerwca. W tej chwili zapraszamy naszych jurorów. 20 maja odbędzie się w Sopocie konferencja prasowa, na której podamy nieco więcej szczegółów. Jeden szczegół już pojawił się przecież. To także jubileusz. 25-lecie festiwalu Dwa Teatry. Na powrót w Sopocie. Mam nadzieję, że będą państwo wtedy z nami. A to powiedziała Julia Mark, nie tylko reżyserka, ale także kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Byłaś z nami tego wieczoru, czyli w jeszcze kwietniową sobotę. I do usłyszenia za tydzień, czyli w maju. Zapraszamy do reklamy. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Jazz One Night prezentuje Seifert Impulsy, jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych tego roku. Gwiazdy polskiego i europejskiego jazzu. Adam Bałdych, Kwintet i Jakub Mizeracki. Jakob Karlsson oraz gość specjalny Kuba Więcek zagrają utwory Zbigniewa Seiferta, legendy Polish Jazz. Seifert Impulsy, światowa premiera i jedyny koncert w Polsce. 9 maja, godzina 18.30, Cavatina Hall, Bielsko-Biała. Bilety dostępne w kasach oraz na stronie cavatinahall.pl. Poleca Radiowa Trójka. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika zawsze na czasie. Tik-tak boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach.